pune repede, ca să ajungem la text. Bun. Să vedem. Deci, Remus Iosifescu. Prezent. Elisei Marius. Marius, ne? Alexandru Vlad. Ingrid Enache. Nu e, s-a supărat tare Ingrid pe noi, nu știu de ce. Costin Stere. Florentina Grigore. Da. Laura Liță. Tu ești? Da. Da. Cristin Stefanie Ciobanu. Numele ăsta nu e în ordine, nu știu. Este C-R-I-S-T-I-N, liniuță, S-T-P-H-A-N-I. Pur și simplu așa. Nu știu, e de fată, e de băiat? E de fată. Știu că e fată, dar numele nu mi se pare de fată. Cristian Palivan. Exact. Bonjour. Oana Cosma. Da, Manuela Frasina. Nu e. Cătălina Ungureanu. Bună, tu ești eleva doamnei Popescu. Nicoleta Stanciu. Cer să vă rețin cât de cât, dar nu reușesc. Până la primul examen nu voi reuși, să știți. N-am memoria numelor. Gabriela Alexandru. Da. Gabriela Nițu. Claudia, să zicem așa, pe la minește. Teodor Badea. Otmar Edinger. Cred că nu e. Erfel. E neamț sau domnul? Da. Rușuri de vede? Ciudat. Elena Badea. Nu e, nu? Și Vizireanu Breha. Breha Vizireanu Luana. Da, tu? Da. Bine. Mai e cineva care... Da. Ne-am închis, da. M-am transferat la data. Ia uite. Eu și cu mai o colegă. Ce mă bucur, da. Oh, dar astăzi am auzit aproape poezia de ieri, să răspund de tine. Puțin variată. Treceți și tu și aici numele ca să dea în catalogul ăsta cum ar veni. Cred că ajunsesem în pragul Imperiului, dar nu voi face ce am făcut pentru Republic, adică pur și simplu voi zbura prin secole. Cu altă ocazie vom intra în interstițiile acestei pasionante istorie a României. Și poate cea mai bine reprezentată din toate perioadele, e și recentă, sunt și mari istoriografii în perioada asta. Bine, nu știu dacă e cea mai... Cred că perioada în ultimul secol, Columbia de Cristul este cel mai cunoscut, mai lucrat, mai bătut, știți? Cred că și de Imperiu, sigur, da, s-a ocupat multă lume bună, dar cumva s-ar putea să fie clasiciști care își întorci fața dinspre Antichitatea târzie. O să mai vorbim despre asta, sunt două tipuri, știți, sunt clasiciștii omnivalenți, așa, care înghit tot Antichitatea cu totul, inclusiv partea târzie, și sunt deschiși către Evul Mediu, mulțumesc, și sunt unii care, pentru care se cam termină totul cu secolul al II-lea post-Cristum. Și chiar o declară, așa? Sunt explicații pentru asta. E nevoie de anumită structură, fiecare caz în parte. Bun, deci pomenisem deja dinastia Iulio-Claudienilor, care sigur că este un hibrid în care contribuția cea mai mare, de fapt, au avut-o urmașii lui Tiberius Claudius Nero, soțul Liviei, de dinainte de Augustus. și care spuneam, asta metodologic trebuie să vă preocupe, sunt în curs de a fi reabilitați către istoriografia modernă, cei mai mulți dintre ei, cei mai mulți. Primii doi, cel puțin, au șanse să arate mai bine decât îi înfățișează Tacitus. Ultimii nu prea au șanse să iasă de sub obroc. În sfârșit, asta nu înseamnă că, indiferent dacă erau mai buni, mai răi, mai bizari, Imperiul n-a funcționat foarte bine în această perioadă a Principatului. Este în creștere, din avânt. Anul 68 este unul al crizei care se perindă mai mulți împărați fără șanse de a supraviețui la conducerea Imperiului. Deja din 69 încolo vorbim de o altă dinastie, aceea Flavienilor. Vespasian, Titus Domitian, bun, între ei Domitian este cel mai întunecat, e un tiran și se va fi lingușit de supușii lui și detestat în același timp, în așa fel încât când în sfârșit Imperiul scapă de el și vine la putere dinastia Antoninilor, toată lumea are sentimentul că reînflorește. Și, într-adevăr, dintre Antonini, foarte mulți sunt buni împărați. De fapt, este perioada de glorie a Imperiului, de apogeu, în care el atinge cea mai mare întindere. 117. Traian al nostru, ca să spun așa, este cel care pecetluiește acest apogeu, dar sunt și alți împărați buni, și Antoninus Pius, și Hadrian. Ce să mai spunem despre împăratul filozof Marcus Aurelius? Ce știți despre o vorbă, două, a și a reapărut recent panseurile lui. A Humanitas, îmi pare. Da. Da, se întâmplă rare ori în istorie ca un mare conducător, rege, împărat, să fie chiar o persoană de înaltă ținută morală și intelectuală. Altfel, sigur, oamenii în trecut erau mai educați, vă spuneam și data trecută, aveau o educație mai largă, nu atât de restrânsă cum este cea de astăzi pentru politicieni. Astăzi sunt tehnicieni și au de obicei ochelari de calvă, doar macroeconomic și în mintele unui politician este destul de îngust. În trecut, formația era mult mai generoasă. Asta nu înseamnă că erau depuși la icoană, cei mai mulți dintre ei, sigur. Dar uneori se întâmplă acest miracol când chiar un filozof sau un sfânt chiar își asumă conducerea unei națiuni și, sigur, el rămâne pilduitor pentru veacurile următoare. Într-adevăr, un stoic de foarte bună factură, foarte delicat ca persoană. Nu putem spune lucruri rele despre el. Nu-i valabil și pentru Commodus, care trebuia să strice fața acestei dinastii la un moment dat. Bun, spre sfârșitul secolului al II-lea, post-Christum, se încheie această perioadă, această dinastie și urmează Severii. Imperiul încă funcționează, nu putem spune că nu, dar în mijlocul secolului al III-lea deja el se găsește într-o criză foarte profundă și nu mai este vorba de o criză de creștere. Deci e o criză care începe să anunțe sfârșitul. E perioada anarhiei militare, sigur că fiind o putere militaristă, Roma, de atât de multă vreme, trebuia să vină și ziua aceea în care armata de fapt de dușman al grupului popor, ea hotărăște împărații, exercită o putere discreționară și sunt de pernicioasă. Între timp, sigur că încep și disfuncțiile economice, să spună cuvântul, decăderea, așa, practic, aneantizarea unei proprietăți mijlocii, a micii proprietăți, care începuse de multă vreme, sigur că avea consecințe rele și își fac simțită prezența năvălitorii care nu vor mai înceta să amenințe Roma. Bun, cu toate acestea avem un secol al IV-lea înfloritor și plin de învățăminte pentru cei care studiază mecanismele politicii. La sfârșitul celui de-al treilea secol deja, Dioclețian a făcut o reformă, tetrarhia se instituise și tetrarhia aceasta este o formă de guvernare și ea foarte bizară, oarecum ca și consulatul, e o formă de împărțire a puterii la vârf între patru inși de data aceasta, doi Cezar, doi Augusti, prea când sunt patru care să împartă puterea, îmi dați seama că lucrurile nu pot dura prea mult și se va strica iute acest echilibru. Apare ca un personaj de mare anvergură Constantin Sfântul. Bun, între timp creștinismul își făcuse apariția în istorie, la început trecând mai neobservat, drept o sectă iudee, cum și era, de fapt. Nu? Știm bine că prima persecuție împotriva creștinilor, cea a lui Nero, a fost o întâmplare, a fost rodul unui capriciu, al unui dement. Chiar dacă lucrurile nu sunt chiar așa cum le înfățișează Sinchievici în Povadia, dar totuși, în linii mari, putem reține această idee că nu în mod conștient s-a dezlănțuit o prigoană împotriva acestei comunități religioase. Bun, acum e momentul să lărgim un pic această paranteză și vom reveni îndată astăzi asupra chestiunilor lingvistice pe care le-a indicat apariția creștinismului. Sigur că n-a apărut chiar din senin, rădăcinile lui au fost de lung studiate și, într-adevăr, le putem identifica și în religia iudaică și în elenism, cu asupra de măsură, la prima vedere ar fi o sinteză iudeo-elenică, știți? Dar sunt și rădăcini orientale, îndepărtate. Bun, cu toate acestea, mă număr printre cei care cred că originalitatea creștinismului și caracterul lui revoluționar nu poate fi pusă la îndoială. Vedeți? Toate lucrurile s-au spus, zicem, de la începutul lumii, dar importante sunt accentele și calitatea ostensiunii, ce aduci în față, ce propui. Și mai găsim și fecioare care nasc, mai găsim și zei care mor și învie, dar depinde cum se leagă lucrurile. Nu putem judeca într-un mod facil rădăcinile creștinismului și caracterul revoluționar. Ei, sigur că între timp deschiderea Romei către cultele orientale, către religii care implicau mai mult individul și care pretindeau o anumită calitate morală, care pretindeau inițieri, un parcurs personal către mântuire. Deci, toate aceste religii venite dinspre Orient, sigur că pregătise lumea, într-un fel, pentru noua religie care avea să fie creștinismul. Cu toate acestea, la început nu e identificat la Roma ca fiind o amenințare. Cum știm, ați spus-o și voi, romanii acceptau cu destulă ușurință zei străini. Isianismul își avea deja un loc la Roma și va juca un rol important și în continuare în pragul mileniului I. Mitraismul avea să fie și el acceptat. Fenomenul acesta de interpretatio romana, deci de identificare a zeilor străini cu zei romani, funcționase secolele de-a rândul. Deci l-ar fi primit romanii și pe Hristos printre ceilalți zei, invitându-i pe credincioși să pună statuia lui în curie alături de alte statui divine, dacă creștinii la un moment dat n-ar fi spus nu așa, trebuie să iasă ceilalți zei, statuile celorlalți zei, ca să poată să nășugi al nostru aici. Deci asta a fost o particularitate și este o particularitate a creștinismului definitorie. Nu admite Dumnezeul iudaic mai întâi alți zei, după cum nici Dumnezeul creștin nu admite alți Dumnezei. Legătura cu omul, cu credinciosul, e una biunivocă, seamănă cu o legătură de iubire între soți sau îndrăgostiți. Deci nu pot intra mai mult în această legătură. Și sigur că creștinii erau foarte atașați de ideea aceasta de noutate absolută, de revoluție absolută, care nu mai îngăduie nimic pe lângă. E, și de aici, sigur că a început să fie resimțit potențialul distructiv al creștinismului. Mai trebuie spus un lucru. Ca și astăzi, de fapt, creștinii în materie de ordine politico-socială susțineau și susțin că nu importă, până la urmă, forma de guvernământ. Domniile sunt cum sunt, mai mult sau mai puțin nedrepte, da? Dar ceea ce importă este relația cu Dumnezeu și dreptatea divină. Ori, bun, asta poate să aibă două tăișuri, această atitudine. Poate să facă pe conducătorii lumești să închidă ochii și să asimileze această religie, dar ei pot fi și deranjați. Există un potențial de insurgență, cum a existat chiar în persoana și în viața lui Iisus, care nu venise să dărâme ordinea lumească. Și spune, dați cezarului ceea ce E, mai ales în structurile militare, această atitudine și pacifistă și perpendiculară cumva pe grijile lumești, avea să deranjeze foarte mult și din ce în ce mai mult. Și sigur că persecuțiile au fost din ce în ce mai crude și mai bine direcționate, mai ideologic orientate. Meritul lui Constantin, din punctul de vedere al creștinilor, sigur că este, în primul rând, acela de a fi putut să înceteze aceste persecuții. Bun, calitatea lui de sfânt este subiect de discuție pentru firile mai sceptice sau mai puțin înclinate spre religie, dar chiar așa, rațional vorbind, poate fi un motiv de a deveni sfânt cineva care, pur și simplu, face să înceteze prigoana cumplită împotriva creștinilor. Sigur că se pune problema unui calcul politic, un calcul politic care a fost foarte curajos în acel moment, pentru că creștinii erau totuși minoritari în Imperiu și l-a mizat pe ei. Acum, nimic nu ne împiedică să credem în sinceritatea convingerilor lui. Deci, aici, oricând aș face loc unei asemenea viziuni, nu ne obligă nimic să-l taxăm drept un politician cinic și atât. Cu toate blestemățiile pe care le-am mai făcut, sunt ale epocii, să spunem. De asemenea, sau mai mult decât atât, credința mamei sale, Elena, e și mai greu de pus la îndoială. Ei, 313, prin edictul de la Mediolan, care se și serbează anul acesta, creștinismul capătă drept de cetate, drept de a exista, nu devine însă religia dominantă, asta se va întâmpla la sfârșitul secolului, după decenii foarte frământate pentru creștini și pentru soarta Imperiului, sigur că există o rezistență mai mult sau mai puțin surdă a păgânismului, și anume la nivelul unei nobilimi cultivate care privește nostalgic la vechile instituții, la trecutul glorios al Romei, la vechea filozofie, sau mai noua filozofie, neoplatonismul, cât se poate de viabil în vremea aceasta. Numele lui Iulian Apostatul, desigur că spune ceva celor mai mulți dintre voi, este împăratul care s-a lepădat de creștinism din atașament pentru filozofia păgână. Bun, sigur, amintesc întreagăt că la începuturile răspândirii sale în bazinul mediteranean, deosebit în Occident, creștinismul era apanajul păturilor sărace, al demoșteniților, al celor, în fine, care căutau o salvare într-un dincolo, întrucât viața lumească le era mai mult sau mai puțin distrusă. Și asta a avut niște implicații importante în evoluția creștinismului și la nivel idealic, dar și la nivelul limbajului, și vom reveni la chestiunea aceasta astăzi chiar. Dar, de prin secolul al III-lea, sfârșitul al II-lea, al III-lea și al IV-lea nu mai vorbim, apar creștinii cultivați și de bună condiție și creștine, doamnele nobile, foarte atașate de creștinism, deci se scrie foarte mult și cu multă patimă. Și secolul al IV-lea este cel de vârf, florirea scrierilor patristice de cea mai bună calitate. Bun, totuși zilele Imperiului, să spunem așa, sunt numărate. La sfârșitul secolului se împarte în două. De fapt, se consfințește această ruptură de forma mentis, de matrice spirituală, care, despre care vorbeam și săptămânile trecute. E un dat peste care se poate că nu prea putem trece. Imperiul de apus și Imperiul de răsărit, conduse de câte un împărat, Honorius și Arcadius. Imperiul de apus nu va mai dura mult, va sucomba sub năvălirile barbare și, sigur, într-o criză, în plină disoluție morală și spirituală, la care și creștinismul a contribuit, dar nu numai creștinismul. În vreme ce Imperiul de răsărit, cum știți, va dura încă un mileniu, puțin, cu totul alte condiții. Acum, data simbolică a sfârșitului Romei este 476, anul în care Romulus Augustulus, ironia sorții, a fost să se numească așa acest ultim numărat, este depus de Odoacru, e înlăturat, n-a fost ucis, doar înlăturat și bun, cu asta nu se încheie cu totul istoria Romei, ea va mai continua să existe, sigur, sub stăpânire barbară, și unitatea Romaniei, adică a teritoriului latinofon, se rupe abia în secolul al VII-lea. Deci, a trecut ceva timp, o perioadă fascinantă pentru mine, nu încetez să mă simt foarte atrasă de ea, pentru că este, de fapt, cazanul în care au fiert ierburi foarte aromate, mă exprim metaforic și am în vedere, de fapt, nașterea Europei noastre, dacă ne mai simțim atașați de ea. Trebuie să vedem cu multă atenție ce s-a întâmplat în aceste secole foarte frământate. Bun, după care, secolele 7-8 urmează într-adevăr o perioadă, de fapt 6-7, perioada cu adevărat întunecată. După care răsare un nou soare, vom mai vorbi despre acestea cu prilej. Carolus Magnus. Da. Acum, mai spun un lucru înainte de a începe o schiță cât se poate de sumară a istoriei limbii latine, de fapt a lexicului latin, la el mă voi referi în primul rând. Cultura greacă însoțise echipamentul mental al romanilor educați de la începuturi, de când a existat cultura latină, a existat implicit o asimilare a culturii elenice de către romanii cultivați. Ei, aceasta, unul dintre factorii care vor fi contribuit de asemenea la disoluția valorilor antichității romane, va fi fost și dispariția bilingvismului oamenilor cultivați. Deci, din secolul al IV-lea începe să se simtă lucrul acesta și Augustin a avut un rol aici, declarând absolut dezinhibat, fără să se rușineze, că da, nu știe greacă, ori el știa de fapt ceva, dar se alinta puțin, din motive de dragul demonstrației, așa. Și asta este. Contează să ai acces la cuvântul divin și poți avea acces și fără greacă. Nu numai el a declanșat acest proces, depărtarea aceasta între răsărit și Occident, se pornise și nu mai putea fi oprită. Bun, încă se mai știe o vreme și în secolul al V-lea, hai până între al VI-lea, se mai știe ceva greacă la Roma, dar după aceea greaca va fi uitată și lucrul acesta va avea consecințe foarte importante. Va fi redescoperită în plin Ev Mediu, secolele 12, de fapt un pic din 11, da, 12 și mai ales 13, reiese la lumină, reiese la lumină scrierile grecilor. Bun. Acum, pe acest fundament, să discutăm puțin traseul limbii latine, ceea ce vreau să vă arăt cu tot din adinsul, este cât de spectaculos a evoluat această limbă și, desigur, ea n-a evoluat de la sine. Deci e pilduitoare această evoluție. A evoluat cu concursul încăpățânat al celor care au promovat-o, au vorbit-o și au scris-o. Deci poți determina tu ca individ, sigur, de obicei la un altă coare, dar ai un rol în creșterea unei limbi. Deci ne limpede că a pornit de la un stadiu foarte modest, de limbă de țărani. chiar la începutul secolului al XX-lea, această teză a fost revoluționară, lansată de Jules Marouzeau, care a scris un studiu, Le Latin, spunea el, langue de paysan. Asta trebuia să sune revoluționar, să creeze valuri, să intrige. Francezii sunt foarte retorici, au simțul cuvântului puternic care agită spiritele. Și, într-adevăr, le agita pentru că, în pragul secolului al XX-lea, se considera că latina este poate cea mai nobilă dintre limbi, o limbă a oamenilor educați, foarte pretențioasă. Și așa a ajuns să fie. Dar a pornit de la acest statut și cum demonstra el lucrul acesta? Păi, studiind lexicul și evoluția semantică a unor cuvinte care la epocă clasică au sensuri abstracte, bine cunoscute, bine fixate și o să vedeți că și voi le știți ca atare. Dar aceste sensuri abstracte s-au dezvoltat dintr-unele concrete și care ne duc către un mediu agrar-pastoral. Ceea ce corespunde cu ceea ce știm despre începuturile Romei, o adunătură de cătune, de fapt, și care a avut nevoie de două secole ca să cucerească cizma italică. Două secole după arungarea regilor, de fapt. Bun. De pildă. Ce înseamnă Felix? Felicis, da? Că tot faceți adjectivul acum. Înseamnă fericit. Fericit, știe tot românul. Într-adevăr, și cuvântul românesc provine de aici, acum mai din ferice. Da? Ei, înseamnă fericit, dar a însemnat mai întâi, cum putem vedea din astfel de îmbinări lexicale, arbores felices, a însemnat roditor, dătător de roade. Se păstrează acest sens și mai târziu, deci pe care livrescă, se păstrează. Oarecum din aceeași speră, letus, leta letum sau laetus, laeta laetum, înseamnă voios, vesel. E adevărat, dar nu poate însemna asta într-o expresie de tipul pabula leta. Ce ar fi pabula leta? Pășuni mănoase. Deci, semna mănos și găsim cu acest sens, de asemenea, până târziu, păstrat pe cale livrescă. Alt exemplu. Uite un verb cum este putoputare, de conjugarea întâi. Știe cineva ce înseamnă? A socoti. Știe cel care a auzit ieri povestea asta, poate știa și dinainte. A socoti, a considera. Dar cum de ajuns să semne ceva atât de legat de sfera intelectuală, de fapt? Inițial, făcea parte din vocabularul pomicultorilor și însemna a înlătura uscăturile, deci a tăia crenguțele bolnave sau uscate ale unui copac. Destul de spectaculoasă evoluția. Iată un adjectiv cum este rivalis. Cred că toată lumea are sentimentul că îl știe. Ce poate să fie? Rival. Și adevărat, înseamnă asta, numai că este făcut pe radicalul lui rivus rivi, care ce-ar fi să însemne? Râu. Râu veți zice, dar de fapt, sensul lui mai larg este de curs de apă, inclusiv canal de irigație. Deci, rivales în această nouă lumină, ce-ar fi cei care își dispută ascultă un același canal de irigație. Da? Sunt de o parte și de partea și de altă parte a unui canal de irigație. Un adjectiv cu un sens august, desemnat la un moment dat și un titlu de noblețe, să spunem, egregius, ce înseamnă distins. De unde vine el? Păi de la ex plus grex, gregis. Care, grex, gregis, înseamnă turmă. Deci egregius e cel care se distinge așa ca măgarul între oi. Iese în evidență. Țărănos sensul la origine. Bun. Ce să mai spunem de nume foarte respectabile de senatori, cum ar fi Vitellius, da? Bineînțeles că vine de la Vitellus, care ce să însemne altceva decât vițel. Acum, cu numele proprii e o poveste, foarte multe sunt nume sau supranume, mai ales, care trimit la zona aceasta pastoral-agrară și spuneam orele trecute că, de fapt, nobilimea, patricienii romani erau foarte legați de pământ, erau, de fapt, proprietari. În asta consta noblețea lor, în primul rând. Și cazul lui Cincinnatus, luat de la coarnele plugului ca să fie făcut dictator, ne spune mult despre condiția aceasta primară, primitivă, a patricienilor. Un alt exemplu ar mai fi Ratio Rationis, care la început însemna răboș, bucată de lemn pe care erau înscrise oile. Da, bun, este și verbul reoreri de luat în discuție aici, adică e un deverbativ ratio, care înseamnă că nu era socotia, deci tot, bun, și cuvinte, ce poate fi mai prestigios decât ratio, de felul acesta, foarte abstracte și care fac parte din vocabularul filozofic, la un moment dat au calchiat parțial niște sensuri ale vocabularului grecesc și așa s-au îmbogățit și au devenit mai abstracte. Sigur, numele proprii le spuneam și colegilor voștri de la Luc, de ieri, au făcut și pot face oricând obiectul unor teze de doctorat foarte serioase, pentru că spun foarte mult din punct de vedere demografic, social, istoric, și sigur că indică un anumit tip de origine. Sigur că nu se râde de nume, dar ne putem amuza așa de stins și fără a acuza o anumită origine. Au fost și în Parlamentul nostru post-revoluționar, văcari și văcăroi. E clar că originea lor este rurală, de altfel și înainte de Revoluție erau nume care mai de care mai... eu știu, caragioase, dacă vreți, din punctul ăsta de vedere. După cum sunt nume care trimit la o pătură burgheză, numele acestea, Muntelești în Escu, nu? De fapt, sunt patronime care, la un moment dat, s-au generalizat pentru pătura aceasta de mic burghezi, de orășeni, dacă vreți. Cele cu A, genul Apetri, da? Moldovenești și tot patronime sunt. Bun, multe sunt de spus aici. Cert este că e limpede de ce s-ar fi chemat un senator așa. Pe această bază Maruzo a demonstrat ceea ce voia. Și, sigur, de aici înainte, n-avem decât să vedem ce pași a făcut Latina ca să evolueze atât de spectaculos. Este un fenomen similar ce poate discuta și în cazul olimpicești. Mă gândesc la presocratici, care nu aveam conceptele filozofice și vorbesc despre apă, despre... Acum e același lucru. Sigur că acum toate popoarele arhaice erau mult mai apropiate de ritmul naturii și de agricultură și de păstorii decât sunt popoarele mai puțin arhaice. Deci ne așteptăm să găsim sensul dintre acestea agrare ca un prim strat în limbile vechi. Aici, sigur că Marzo, de fapt, a pus un punct pe I, pentru că ideea, să zicem, că ar fi putut să plutească așa la aer, dar să nu formuleze nimeni așa. În cazul presocraticilor și al filozofiei grecești, vorbim despre altceva. Despre faptul că, într-adevăr, abia la Aristotel, poate, limbajul filozofic devine unul specializat și eminamente conceptual. Încă și Platon, e foarte greu de spus la Platon cât folosește el un sens general al cuvintelor. Deci nu e încă un limbaj încorsetat în canoanele filozofice cu o valoare eminamente sistemică și conceptuală. Un limbaj încă liber, să zicem, comun, care sigur că e învestit cu sensuri foarte profunde. Dar o creație în limbajul Aristotel, când discutăm. Da, deci el, într-adevăr, dă acest caracter sistemic și foarte tehnic al cuvinte cu un sens tehnic, foarte clar. Presocraticii, sigur, unii vorbeau despre elemente primordiale, au făcut deja ei pași foarte mari în momentul în care prin apă, să zicem, nu mai desemnau doar apa concretă, ci abstracția. Da, deci tocmai apa, pentru că apa înseamnă. Da, sigur. Totuși, e vorba de altceva, știți. Nu e un fenomen absolut de tipul ăsta. Bine. Pauză, nu? Nu primim acest.